یارون جو پاگا گلین خارا یارون جو پاگا گلین خارا چل بلو جانی دل جمیل کارا ہلا یارون جو پاگا گلین خارا بلوچ ملتی میڈیا ڈاٹ کام مگش گالا تو مر doar.